نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ساتویں پارے کا رکوع نمبر دو ہے جو آیت نمبر 87 سے 93 تک ہے. پارا نمبر 7 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 87 ٹو 93. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. یا ایوہ الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تحرمو, نہ تم حرام کرو, ما احل اللہ لکم, جو حلال کی اللہ نے تمہارے لیے, ولا تعتدو, اور نہ تم زیادتی کرو, ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, لا يحب, نہیں پسند کرتا, المعتدین, حد سے بڑھنے والوں کو. وکلو, اور کھاؤ, مما, اس میں سے جو, رزقکم اللہ, رزق دیا تم کو اللہ نے, حلالا طیبا, اس حال میں کہ وہ حلال اور طیب ہو. واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے, الذی, وہ ذات, انتم بھی, تم ساتھ اس کے, مؤمنون, ایمان لانے والے ہو. لا يؤاخذكم, نہیں مؤاخذہ کرے گا تمہارا, اللہ, باللغو, ساتھ لغو کے, فی ایمانکم, تمہاری قسموں میں, ولیکن, لیکن, يؤاخذكم, وہ مؤاخذہ کرے گا تمہارا, بما, بوجہ اس کے, جو, عقدتم الایمان, مضبوط گرہ باندھی تم نے قسموں کی, فکفارتہ, تو کفارہ ہے اس کا, اطعام, کھانا کھلانا, عشرتی, 10, مساکینا, مسکینوں کا, من اوسطی, اوسط درجے کا, ما تطعمونا, جو تم کھلاتے ہو, اہلیکم, اپنے گھر والوں کو, او کسوتہم, یا کپڑا پہنانا ان کو, او تحریر رقبہ, یا آزاد کرنا ایک گردن کا, فملم, تو جو کوئی, نہ, یلم یجد, نہ پائے, فسیامو, تو روزے رکھنا ہے, ثلاثتی ایام, 3 دن کے, ذالک, یہ, کفارتن, کفارہ ہے, ایمانکم, تمہاری قسموں کا, اذا خلفتم, جب تم قسم کھاؤ, واحفظوا, اور حفاظت کیا کرو, ایمانکم, اپنی قسموں کی, کذالک, اسی طرح, يبين الله بيان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی آیات کو لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو انما الخمر بے شک شراب والمیسر اور جوا والانصاب اور بت یا آستانے والازلام اور پانسے یعنی تیر رجسم گندگی ہیں من عمل الشیطان شیطان کے عمل میں سے ہیں فاجتنبو پس بچو اس سے لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پاؤ انما بے شک یرید الشیطان چاہتا ہے شیطان ان یوقیا کہ ڈال دے بینکم تمہارے درمیان العداوت عداوت والبغضاء اور بغض فی الخمری شراب میں والمیسر اور جوے میں ویصدکم اور روک دے تم کو عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے وعن الصلاة اور نماز سے فہل تو کیا انتم ہو تم منتہون باز رہنے والے یا رکنے والے وَعَتِيُ اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی وَعَتِيُ الرَّسُولَ اور اطاعت کرو رسول کی وَحْذَرُوا اور نافرمانی سے بچو فَإِن پھر اگر تَوَلَّيْتُم منہ موڑ لیا تم نے فَعْلَمُوا تو جان لو اَنَّمَا بے شک علی رسولنا ہمارے رسول کے ذمہ البلاغ المبین پہنچا دینا ہے کھلم کھلا لیسا نہیں علی الذین اوپر ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے اچھے جناحٌ کوئی گناہ فیما اس میں جو تائیمو انہوں نے کھایا اذا جب متقو انہوں نے تقوی اختیار کیا وَآمَنُوا اور ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے عمل کیے ثُمَّ اتَّقَوْا پھر انہوں نے تقویٰ کیا وَآمَنُوا اور ایمان لائے ثُمَّ اتَّقَوْا پھر انہوں نے تقویٰ کیا وَأَحْسَنُوا اور احسان کیا وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ يحب المقسنين محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے. بس جی.